küfe duyma. Kader bizi bağladı bu derde. Aşkından bir gün şüphe duyma. Kader bizi bağladı bu derde. Zalim zalim, zalim zalim. Benim aşkta tek emsalim. Oh zalim zalim, zalim zalim. Benim aşkta tek. Hey.